الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سورة کلام ہے سورة محمد اور ہر سورت میں میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں نمبر ایک سورت کا ربط نمبر دو سورت کے امتیازات نمبر تین سورت کا دعویٰ اور نمبر چار سورت کی تقسیم یا سورت کا خلاصہ پچھلی سورت کا نام ہے سورة الاحقاف اور اس سورت کا نام ہے سورة محمد میں اس میں ربط عرض کر رہا ہوں دونوں صورتوں کے ناموں کا آپس میں ربط اسمی ربط حضرت ہود علیہ السلام احقاف میں نذیر بن کر آئے وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ حضرت ہود احقاف میں نذیر بن کر آئے اور حضرت محمد عالمین کے لیے نذیر بن کر آئے معنوی ربط مسئلہ توحید کے مکمل بیان ہونے کے بعد اس صورت میں جہاد کا مسئلہ بیان ہوگا اور ساتھ ساتھ اگلی صورتوں میں قیامت کا ذکر بھی ہوگا تاکہ دل میں خوف خدا بھی رہے امتیازات کا کیا مطلب ہے امتیازات کا رانا سے مطلب 114 صورتوں میں ہم نے امتیازات بیان کرنے ہیں ہر صورت کے الگ الگ امتیازات ہوتے ہیں کہ جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں مثلا اس صورت کے اندر ہے کفار کے ساتھ کھانا کھانے کی تشبیہ یہ آیت نمبر 12 دیکھیے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اس کے علاوہ پورے قرآن کی کسی اور صورت میں نہیں ہے نمبر 2 آیت نمبر 19 دیکھیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ اصل علم ہے لا الہ الا اللہ کا یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ نمبر 3 یہ آخری سطر اسی صفحے پر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ان کے دلوں پر تالے ہیں یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے صورت کا دعویٰ لکھیں حکم قتال بعد از بیان توحید حکم قتال بعد از بیان توحید سورت کی تقسیم یا خلاصہ یہ ہے سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ آیت نمبر 19 تک ہے اس میں مومنین اور مشرکین کی صفات کا مقابلہ ہے حکم جہاد ہے ترغیب الی الجہاد کی علل ہیں علتیں ہیں وجوہات ہیں توحید کا ذکر ہے جس کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے دوسرا حصہ آیت نمبر 20 سے لے کر آخر تک ہے اس میں منافقین پر زجرات ہیں احوال مشرکین ہیں یہ باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم اوپر حاشیہ نمبر 1 توحید کے بعد اعلان جہاد اور مومنین و مشرکین کی صفات کا مقابلہ کہ کفار کی نیکیاں بوجہ شرک کے برباد اور مومنین کی برائیاں بوجہ ایمان کے سبحان اللہ کفار کی نیکیاں بوجہ شرک کے برباد اور مومنین کی برائیاں بوجہ ایمان کے معاف یعنی جس نے حق سے اعراض کیا اس کی نیکیاں برباد ہوگی اور جو ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ کیے اس کی برائیاں معاف ہوگی سورت کا خلاصہ پڑھو سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد بنو سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد بنو قتال کرو ہارون اے لیٹا کچھ بال اس بس والی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بیان حال مشرکین مکہ، مکہ نہیں لکھا ہوا، لکھو جی اوپر عنوان، بیان حال مشرکین مکہ. مشرکین مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نیچے لکھا ہوا ہے خود بھی سمجھتے آؤ. رانا صاحب ان لفظوں کو دیکھنا ہے جو ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تب آیت حل ہوگی ہماری. الذین کفروا، بیان حال مشرکین مکہ. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خود بھی کفر کیا. لکھا ہوا ہے مرض اول زلال، پہلی پہلی بیماری خود گمراہ ہے. زلال کا معنی خود گمراہ ہونا. وصدوا عن سبیل اللہ، اس کے دو معنی ہیں مولانا. اوپر لکھا ہوا یہ لازمی و متعدی، پڑھو تو صحیح. لازمی و متعدی، لازمی معنی بھی کرنا ہے، متعدی والا معنی بھی کرنا ہے. کیسے؟ صدوا عن سبیل اللہ، رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ایک معنی. دوسرا معنی صدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اس پر لکھا ہوا ہے دوم اضلال، ایک مرض زلال خود گمراہ ہونا، اور دوسرا مرض اضلال دوسروں کو گمراہ کرنا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اضلال کے نیچے سمرہ، سمرے کا معنی نتیجہ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعمالہم، ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ صالحہ، صالحہ نیک اعمال اللہ نے ان کے ضائع کر دیے. اوپر لکھا من اعمال البر، جو نیکیوں میں سے اعمال ہیں وہ اللہ نے ان کے ضائع کر دیے. کونے پر حاشیہ لکھا ہوا ہے من اعمال البر کسیلۃ الارحام کر الاضیاف وفک رقبہ وغیرہ من المکارم. نیکی والے اعمال جیسے صلہ رحمی کرنا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، غلاموں کو آزاد کرنا وغیرہ، جتنے بھی نیک اعمال تھے سارے کے سارے برباد. نہ کفر کی وجہ سے ان کے سارے نیک اعمال برباد. جملہ دھیان سے سن لو، قانون یہ ہے کہ نیکی گناہوں پر غالب ہے، سمجھو. اللہ توفیق دے آگے بیان کرنا، دیکھو گے تو سمجھو گے. ایسے کیسے سمجھو گے؟ قانون کیا ہے کہ نیکی گناہوں پر غالب ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قانون ہے. جہاں نیکی آ جائے گناہ بھاگ جاتے ہیں، گناہوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں. لیکن چار گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں پر بھاری ہیں. کتنے گناہ؟ بولو تو مجھے تسلی ہو. کتنے؟ قانون کیا ہے؟ نیکی گناہوں پر، لیکن چار گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں پر بھاری ہیں، نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. نمبر ایک کفر، نمبر دو شرک، نمبر تین منافقت، نمبر چار بدعت. یہ چار گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، نیکیوں پر بھاری ہیں. سورۃ ابراہیم کھولو. مثل الذین کفروا بربہم ما مالہم کرماد، 399 صفحہ. جلدی کھولو مولانا، انتظار نہیں کر سکتا. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ ان کے نیک اعمال. کرماد مثل راگ کی ہیں. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، سخت چلی اس راگ کے ساتھ ہوا تیز آندھی والے دن کے اندر. دن آندھی والا ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، ساری راہ کو اڑا کر لے گئی ہے. انہوں نے کفر کیا، سارے اعمال بھی ان کے اڑ گئے ہیں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں قدرت رکھتے ان اعمال میں سے جنہوں نے کمائے ہیں کسی چیز پر. ذالک ہو الضلال البعید، یہی تو ہے گمراہی دور کی. دیکھو کفر کی وجہ سے سارے نیک اعمال راگ کی طرح ہے، سارے چٹ. آ جاؤ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بیان جلدی پڑھتے ہو مولانا، تسلی کراؤ. بیان حال مؤمنین و بشارت، خوشخبری بھی ہے مومنوں کا حال بیان ہو رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیچے لکھا قوت اعتقادی عقیدہ مضبوط. وعملوا الصالحات، قوت عملی عمل ٹھیک، اور عمل کرتے رہے نیک. مجھے صالح اعمال کی دو شرطیں بتا سکتے ہو؟ نمبر ایک اللہ کی اور مصطفیٰ کی راہ ہو. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربکم کیفیت ایمان. آمنوا کے نیچے پڑھو مولانا پڑھانے کے اللہ توفیق دے. اور ایمان لے آئے بما اس تمام کے ساتھ جو اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وهو الحق نیچے قیمتی جملہ اللہ ایمان. ایمان کیوں لائے ہیں رانا صاحب؟ اللہ ایمان کا مطلب ایمان کیوں لائے؟ وجہ وجہ اللہ کا معنی وجہ. وهو الحق من ربهم اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. جب حق ہے تو حق کو ماننا چاہیے تھا اس لیے مان گئے. لکھا یعنی اس کا ماننا ہے بھی ضروری. اس کا ماننا پڑھ تو صحیح مولانا. اس کا ماننا کیوں؟ حق جو ہے ان کے رب کی طرف سے سمرا اولا کفر ہم سیاتہم. پہلا نتیجہ دفع ضرر کا معنی نقصان دینے والی چیز کو ہٹانا. نقصان دینے والی چیز کو کفر ہم سیاتہم مٹا دے گا اللہ ان سے ان کے گناہ. ان کے گناہ اللہ مٹا دے گا دفع ضرر. اور دوسرا سمرہ ثانی جلب نفع. نفع کھینچنا نفع حاصل کرنا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور درست کر دے گا اللہ ان کا حال. اللہ درست کر دے گا بَالَهُمْ ان کا. نیچے لکھا ہوا ہے نفع در دو جہاں دونوں جہانوں میں اللہ ان کو فائدہ دے گا. اوپر جملہ لکھا ہوا ہے حال کیسے درست کر دے گا؟ ازدیاد توفیق نیکی در دنیا. پڑھو تو ازدیاد اللہ دنیا حال کیسے درست کرے گا؟ نیکی کی اللہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ توفیق دے گا. نمبر دو نجات در آخرت. اللہ آخرت میں بھی نجات دے گا. دونوں جہانوں میں حال ان کا درست کر دے گا. آگے چلو. ذالک بأن الذین کفروا تبعوا الباطل. سبحان اللہ. حکمت تفاوت نتائج. تفاوت کا معنی فرق. نتیجوں میں فرق کیوں ہے؟ ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں اور ان کے گناہ ختم کیے جا رہے ہیں. فرق کیوں ہے؟ حکمت تفاوت نتائج. ذالک حکمت تفاوت نتائج. نتیجوں میں فرق کیوں ہے؟ ذالک یہ کام بے ان الذین یہ متعلق لتستیقنوا. بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے. نتیجوں میں فرق کیوں ہے؟ اللہ فرمایا ذالک اس لیے ہے بے ان الذین تاکہ تم یقین کر لو. لتستیقنوا تاکہ تم یقین کر لو. کیا بے ان الذین کفروا تبعوا الباطل. بہیں طور کے یقینا جو کافر ہیں وہ پیچھے چلے ہیں باطل کے. کافر جو ہے پیچھے چلے ہیں. یہ فرق اس لیے ہے کہ کافر باطل کے پیچھے چلے ہیں تو عمل ان کے برباد ہو رہے ہیں. باطل کے نیچے کیا لکھا ہے جو سبب ہے ناکامی کا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس کا جو عطف ہے نا اس کا عطف ہے ان الذین کفروا پر. عبارت یوں بنے گی ذالک لتستیقنوا بأن الذین آمنوا. یوں عبارت بنے گی تاکہ تم یقین کر لو کہ یقیناً جو مومن ہیں اتبعوا الحق من ربہم یہ پیچھے چلے حق کے اپنے رب کی طرف سے. حق کے نیچے جملہ جو سبب ہے کامیابی کا. اس وجہ سے ان کے گناہ معاف ہیں. وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں اس وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہیں. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم اسی طرح نیچے جملہ پڑھو مولانا. جیسے یہ حالت بیان فرمائی اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ. یضرب اللہ کا معنی بیان کرتا رہتا ہے اللہ. للناس لوگوں کے فائدے کے لیے امثالہم یعنی احوالہم ان کے حالات. اسی طرح اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے حالات بیان کرتا رہتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بیان دعویٰ سورت کا دعویٰ گیا جہاد کرو. مرد بنو. کیا بنو؟ عورتیں بنو. واہ بھائی واہ. کیا بنو؟ مرد بنو. اونچا نہیں بول رہے. مرد بنو اور کیا کرو؟ گھر میں جا کر سو جاؤ اور جہاد کرو. نیچے کیا لکھا ہے؟ بیان صفات کے بعد، پڑھو تو صحیح مولانا، بیان صفات کے بعد اعلان جہاد. فیضا لکی تم الذین کفروا، جب ملو تم کافروں کو، جو مسئلہ توحید نہیں مانتے، پھر فضرب الرقاب، عبارت یوں کے نیچے لکھا ہوا ہے فضرب ضرب الرقاب، عبارت کیا تھی؟ فضرب ضرب الرقاب، مارو تم مارنا گردنوں کو، مارو تم مارنا گردنوں کا. اوپر لکھو مولانا دولت، یہ کنایا ہے قتل سے، کنایا ہے گردنوں پر مارو یعنی قتل کرو کافروں کو. حتی اذا سنتم فشد الوساق، یہاں تک کہ جس وقت اسخنتموہم، خوب خون ریزی کر چکو تم ان کی، خوب نیچے مر لکھا ہے، یہاں تک کہ جب کثرت سے خون ریزی کر چکو تم ان کی، خون بہا چکو کثرت سے، فشد الوساق، بس مضبوط کرو باندھنے کو، مضبوط کرو، نیچے لکھا یعنی قید کرو، یعنی نہیں لکھا ہوا، یعنی لکھو مولانا، یعنی قید کرو. نمبر دو پڑھو حاشیہ، او نمبر دو حاشیہ، جس کی حد یہ ہے، خون ریزی کتنے تک کرنی ہے، خون ریزی کتنے تک کرنی ہے، جس کی حد یہ ہے کہ اگر بجائے قتل کے قید پر اتفاق کیا جائے تو احتمال مسرت مسلمین اور غلب کفار نہ ہو. قید کب کرنا ہے؟ جب مسلمانوں کے ضرر کا خطرہ نہ ہو. قید کس وقت کرنا ہے؟ کافروں کا غلبہ نہ ہو. اگر کافروں کا غلبہ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے خطرہ ہے، پھر لڑائی کرنی ہے. لڑائی کرتے کرتے کرتے اب بھی کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، اب کافروں کا زور ٹوٹ گیا ہے، اب قید کرنا شروع کر دو. اب مسلمانوں کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اب قید کرو، ورنہ اگر خطرہ باقی ہے تو لڑائی کرو، پھر مارو ان کو. آگے چلو، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانَ حَتَّى تَذَ الْحَرْبُ حُسَارَهَا. سبحان اللہ، پس اب دو صورتیں ہیں، یا مَنَّمْ بَعْدُ تَمُنُّونَ مَنَّنَ، عبارت کیا تھی؟ تَمُنُّونَ مَنَّنَ، یا احسان کرو تم احسان کرنا اس کے بعد، بات کے نیچے لکھے الوساق، قید کرنے کے بعد احسان کرنا، قید کرنے کے بعد احسان کرنا. وَإِمَّا فِدَان، یا تُفْدَوْنَ فِدَان، تُف مجھول کا صیغہ خیال کرنا. حضرت ہمارے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب زیدہ مجدو فرماتے ہیں، یہاں مجھول کا صیغہ تُفْدَوْنَ فِدَان، فدیہ دیے جاؤ تم، فدیہ دیا جانا، میں سمجھاتا ہوں، فدیہ دیے جاؤ تم، فدیہ دیا جانا. اور آپ کے اگر ذہن میں ہو تو شرجامی کے اندر یہی مثال ہے. وَإِمَّا فِدَانَ حَتَّى تَذَا الْحَرْبِ، میں جملہ لکھواتا ہوں، ذرا لفظ سمجھ لو. اِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ، قید کرنے کے بعد، یا احسان کرو تم احسان کرنا، بادو یعنی بادل وساق، قید کرنے کے بعد، یا اما فدان تفدو نہ فدان، یا فدیہ دیے جاؤ تم، فدیہ دیا جانا، حتی تزل حرب، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ. الحرب کے اوپر چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے اہل، عبارت یوں تھی، حتی تزل اہل الحرب، حتی تزل کتنے تک؟ یہاں تک کہ جنگ کرنے والے رکھ دیں اوزار، اپنے بوجھ، اپنے ہتھیار. اور سمجھو، پہلا کیا فرمایا؟ کہ تم نے خون ریزی کرنی ہے، ٹھیک. خون ریزی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فشد الوساق، بتاؤ تو کیا کرنا ہے؟ قید کرنا ہے. جب تم نے کافروں کے بندے قید کر لیے، زور ان کا ٹوٹ گیا، اب ایک تو صورت احسان والی، ہم تمہیں بھائی رہا کر رہے ہیں، دوسری صورت یہ بھائی فی آدمی 1000 روپیہ دو، ہم رہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فدیہ لے لو، جان چھوٹ گئی. آگے، حتی تذل الحرب وزارہا، یہاں تک کہ رکھ دیں الحرب، جنگ رکھ دیں، یعنی جنگ کرنے والے رکھ دیں، اوزارہا اپنا اسلحہ، اپنے بوجھ. یہاں نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے, مراد اس سے اسلام یا استسلام ہے. پڑھو. کتنے تک؟ کتنے تک؟ یا تو وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں, چھوڑ دو ان کو, اور یا استسلام, وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں, ہم سے صلح کر لو جی, ہمیں کچھ نہ کہو, پھر بھی ٹھیک ہے. اوزار کا جملہ لکھو. نمبر ایک, اسلحہ رکھنا. نمبر ایک, اسلحہ رکھنا. نمبر دو, بوجھ. کفر و شرک کے, یعنی وہ کفر و شرک چھوڑ دیں. آؤ جی, ذالک, ذالک اوپر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے, افعلوا, دیکھ رہے ہو مولانا, افعلوا ذالک, افعلوا ذالک, عبارت یوں تھی, افعلوا ذالک, بجا لاؤ اس حکم جہاد کو. کیا عبارت ہے؟ کرو بھائی, کرو یہ جہاد والا کام. تاکید حکم جہاد اول, حکم جہاد کی تاکید ہو رہی ہے, کرو بھائی کرو. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, اگر چاہتا اللہ کریم حکمت جہاد. نیچے عنوان کیا ہے؟ لفظ نہیں دیکھو گے بالکل آئے سمجھ نہیں آئے گی. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, حکمت جہاد, اگر اللہ کریم چاہتا, لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ, ضرور انتقام لے لیتا, بدلہ لے لیتا ان سے. اللہ چاہتا خود بھی بدلہ لے سکتا تھا. خود نیچے لکھا ہوا ہے, لن تاثرہ کے نیچے, خود خود بدلہ لے لیتا. کیسے؟ ہوا بے سانس, غرق, خصف وغیرہ سے کوئی حادثہ اللہ ان پر نازل کر دیتا, غرق کر دیتا, ان کو زمین میں اللہ پھنسا دیتا, خود بھی بدلہ لے سکتا تھا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. بڑی کتابوں والے ساتھی, لیکن لم یشاء ذلک, عبارت کیا تھی؟ لیکن لم یشاء ذلک, اردو والے لکھو, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ لیبلوا بعضکم بمعض, تاکہ امتحان کرے بعض تمہارے کا بعض کے ساتھ. اللہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے, کون میدان میں نکل کر جان قربان کرتا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, ترغیب للجہاد رزقین لتیں, وجوہات آ رہی ہیں. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, جہاد کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے. وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے کے اندر, سمرا دنیاویا, دنیا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلن یضل اعمالہم, ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے نیک اعمال, نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال. ہم نیک نہیں لکھا ہوا, جس طرح وہم کیا گیا تھا کہ جو مر گئے بس ختم ختم, ساری سب کچھ ان کا برباد ہو گیا. نہیں نہیں, سیہدیہم ویصلح بالہم, سمرا اخروی, دنیا کے اندر اللہ ان کے نیک اعمال ضائع نہیں کرے گا, اور آخرت کا نبی سمرا اخروی, سیہدیہم ان قریب, اللہ رہنمائی کرے گا ان کی منزل مقصود تک, یعنی جنت. یہ کون لکھے گا یعنی جنت؟ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا ان قریب. دوسرا معنی سین تاکید کے لیے بنا رہا ہوں, ضرور رہنمائی کرے گا اللہ ان کی منزل مقصود تک. منزل مقصود سے مراد کیا ہے زاہد؟ جنت. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, اللہ اصلاح کرے گا ان کی حال کی. لکھا ہے تمامی مواقع آخرت میں, آخرت کے جتنے موقع ہیں اللہ ان کی اصلاح کر دے گا ان کے حال کی, یعنی قبر, پڑھو, حشر, قل صراط وغیرہ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ, یہ تفسیر آ گئی ہے, اوپر لکھا ہے سیہدیہم کی, منزل مقصود تک کیسے پہنچائے گا اللہ, اس کی تفسیر سنو. یہ واو تفسیریا ہے, یعنی واو کا معنی, یعنی نہیں کہہ رہے, واو کا معنی یعنی. کیسے منزل مقصود تک رہنمائی کرے گا, یعنی یدخلہم الجنہ داخل کرے گا اللہ ان کو جنت میں, کون سی جنت؟ عرفہا لہم. سبحان اللہ, مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا جن کی ان کو پہچان کرا دے گا, جس جنت کی اللہ ان کو پہچان کرا دے گا بذریعہ فرشتہ یا علم ضروری. فرشتے کہیں گے یہ جنت ہے, اللہ علم دے دے گا پہچان ہو جائے گی یہ جنت ہے. اوپر لکھا ہوا ہے مانا, دوسرا مانا ارفہا بمانا طیبہا, یعنی جنت کو ان کے لیے خوشبوؤں سے مہکا دیا جائے گا. پڑھو تو اوپر حاشیہ پڑھو تو, یعنی جنت کون کے لیے خوشبوؤں سے مہکا دیا جائے گا. رانا صاحب ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا قرآن سامنے ہونا ضروری ہے, میری گفتگو تب سمجھ آئے گی دوستوں کو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورت میں کوئی مشکل بحث نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, بیان صفات مومنین. عنوان نہیں لکھا ہوا, کون لکھے گا؟ میں تو سب کو نہیں لکھ کر دے سکتا. بیان صفات مومنین. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی. اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ اوپر لکھا ہے دین, اللہ کے دین کی مدد. کس کی مدد؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. ینصرکم ثمرہ اول, ثمرہ اول کا معنی پہلا نتیجہ. ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا کب؟ اوپر کے بوقت مقابلہ. کب؟ بوقت مقابلہ تمہاری مدد کرے گا. ثمرہ دوم, بھائی سبھی اقدامکم, مضبوط کرے گا تمہارے قدموں کو. کس کے؟ دشمنوں کے. پڑھو تو صحیح, دشمنوں کے. دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. والذین کفروا, بیان میں نے کہا تھا سورت کے پہلے حصے میں مقابلہ آئے گا. والذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کر دیا. فتعسل لہم, ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے دنیا میں. ثمرہ دنیاویا, دنیا میں تعسل, ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے. کہاں بولتے نہیں سارے. نمبر دو ثمرہ, واصل اعمالہم ثمرہ اخروی, اور ضائع کر دے گا اللہ ان کے سارے نیک اعمال. ان کے سارے نیک اعمال اللہ ضائع کر دے گا. ذالک, ذالک, ذالک کا کیا مطلب ہے؟ مشرح کیا ہے یہ؟ خسارے دارین, دونوں جہانوں میں کیوں نقصان ان کو ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے, بانہم, اس وجہ سے کہ یقیناً, سبحان اللہ, کہ یقیناً, بانہم کرہوا ما انزل اللہ, کرہوا ما انزل اللہ. کیوں یہ دونوں جہانوں میں نقصان کیوں ہے؟ اس وجہ سے نقصان ہے, خیال کرنا, اس وجہ سے نقصان ہے کہ یقیناً انہوں نے کارے ہوں ناپسند سمجھا. کارے ہوں, نیچے لکھا ہے اعتقادا وعملا, عقیدہ بھی نہیں بنایا, عمل بھی نہیں بنایا. کیوں؟ پسند جو نہیں تھا. کیا چیز پسند نہیں تھی؟ کس کو ناپسند سمجھا؟ مان صلی اللہ, اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس مسئلہ توحید کو جو اللہ نے اتارا ہے. فأحبط اعمالہم, سمجھنا سمجھنا, قیمتی لفظ ہے. فأحبط اعمالہم, بس اول ہی سے ضائع کر دی اللہ نے ان کے نیک اعمال. اول آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, اور لفظ کہتا ہوں. فأحبط اعمالہم, ابتدا ہی سے اللہ نے ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے. ابتدا, جملہ سمجھو تو کیا لکھا ہوا ہے؟ احبط اعمالہم, اول ہی سے, اول ہی سے. مولانا جملہ لکھو, بھول جاؤ گے. یوں نہیں, حاشے پر لکھو سامنے اللہ راضی ہو. یوں نہیں کہ نماز پڑھ لی پھر برباد. یوں نہیں کہ نماز پڑھ لی نہ, بلکہ جب شروع کی تو برباد. جب, جملہ کیا سمجھے؟ جب بول معاویہ کوئی سرانا شرانا راکی میں کیوں اوکھا تھی سے فاحبط اعمالہم احبط اعمال کا مطلب سمجھا یہ کافر ہیں مشرک ہیں اللہ اکبر جب حج کر کے آیا اب حج برباد نا ابتدا جب شروع کیا ہے کیوں شروع کر رہا ہے مڈو ہے ہی کونا کچھ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی فاحبط اعمالہم مولانا میرے طرف دیکھو بات نہ کرو جی لوگ آخے بھی حاجی حاجی نہ سی لوگ آسی الحاج ہر شہر چٹ آ جاؤ جی افلم یسیرو فی الارض تخویف دنیاوی کیوں سا ڈراوا دنیا کا ڈراوا افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا بس نہیں سیر کی انہوں نے زمین کے اندر زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں فَيَنْظُرُوا غَرْضَ السَّيْرِ کیوں کیوں غَرْضَ السَّيْرِ فَيَنْظُرُوا بس دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہم بیان انجام کیا لکھا ہے کیا انجام ہوا دمر اللہ علیہم ہلاکت ڈال دی اللہ نے ان پر وللکافرین امثالھا سنت اللہ اللہ کی عدل سن لو وللکافرین ان جیسے کافروں کے لیے ان لکھا ہوا ہے ان اس کو سمجھنا ہے ایسے معمولی لفظ نہیں ہے وللکافرین ان جیسے کافروں کے ان جیسے کافروں کے لیے منخور کرنا اسی ان میں بہت بڑا راز ہے آیت کو دیکھو ان جیسے کافر کون ان جیسے کافر کارہو ما انزل اللہ جو توحید کو پسند نہیں کرتے ان جیسے کافروں کے لیے آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی مولانا کن کافروں کے لیے کارہو ما انزل اللہ جو اللہ کی کتاب قرآن کو پسند نہیں کرتے توحید کو پسند نہیں کرتے ان جیسے کافروں کے لیے امثالھا ایسی سزائیں ہوا کرتی ہیں امثالھا کا معنی ایسی سزائیں ہوا کرتی ہیں مانا ہم کچھ نہیں ہیں ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائی وہ بہت کچھ تھے کیسے عدل ہو رہی ہے سبحان اللہ وللکافرین پڑھو تو مجھے خوشی ہو کوئی آپ سے پوچھے ان جیسوں کا کیا مطلب جو توحید کو پسند نہیں کرتے توحید بیان کرو دے متھے دے وٹ ہر وقت کا یہی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان جیسے کافروں کے لیے امثالھا کیا معنی کیا ایسی سزائیں ہوا کرتی ہیں سوال کر سبحان اللہ ترغیب الجہاد کی دوسری علت ایک علت پہلے گزر چکی ہے اب دوسری وجہ آ گئی ذالک نیچے لکھا ہے وعدہ مومنین وعید کفار مومنوں کو وعدے دے رہے ہو کافروں کو دھمکیاں دے رہے ہو کیوں کیوں ذالک مومنوں سے وعدہ اس لیے ہو رہا ہے کافروں کو ڈراوا اس لیے بیان کیا جا رہا ہے لتستیقنوا بان اللہ کس کے متعلق ہے جار مجرور لتستیقنوا نہیں لکھا ہوا کون لکھے گا لتستیقنوا مومنوں سے وعدہ اس لیے ہے کافروں کو ڈراوا اس لیے ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ بان اللہ مولا الذین آمنوا یقینا اللہ مومنوں کا مددگار ہے مولا مومنوں کا مددگار ہے اس لیے مومنوں سے وعدے کر رہا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ سبحان اللہ مولانا خیال کرنا سبب مغلوبیات کفار نیچے کیا لکھا ہے کفار نہیں لکھا ہوا کون لکھے گا سبب کافر جو مغلوب ہو رہے ہیں فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ شَكِينًا کافر نہیں کوئی مددگار ان کا نہیں کوئی مددگار ان کا لا مولا لہم لا مولا لہم نہیں کوئی مددگار ان کا کافروں کا مددگار کوئی نہیں ہے رانا صاحب دیکھنا سارے ساتھی دیکھو جملہ نہ یہ جو کافروں کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں کافروں کو صحت ملتی ہے کافروں کو روزی ملتی ہے کافروں کے کام ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد نہیں کرتا چپ کر کے وہ جلدی بتا بولا راضی نہیں کرتا کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے نیچے دیکھو لفظ لکھا ہے کافروں کا کوئی مددگار نہیں خدا ول کریم کے مقابلہ میں کس کے مقابلہ میں ہاں اللہ کے مقابلے میں کافروں کا مددگار کوئی نہیں آ جاؤ ان اللہ یدخل الذین آمنوا بشارت و بیان صفات مومنین. کہا ہے پہلے حصے میں مقابلہ چلے گا. یقیناً اللہ کریم داخل کرے گا ان کو جو ایمان لے قوت اعتقادیا اور عمل کرتے رہنے قوت عملیا. کہاں داخل کرے گا؟ جنات باغات کے اندر تجری من تحت الانہار جاری ہوگی ان کے. ایک معنی درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, دوسرا معنی محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. الانہار, نہروں کا ذکر اگلے صفحے پر آ رہا ہے. کتنی قسم کی نہریں؟ حوالہ جن کو یاد ہے بولیں کتنی قسم کی. سورۃ محمد آیت نمبر 15. یہ ہونا, میں روایتی سبا کا کہل نہیں ہوں. چپ کر کے بھاگو بھاگو بھاگو بھاگو اور آگے نیند ہو رہی ہے, میں اس کا کہل نہیں ہوں. آج ہم خان کو ساتھ ساتھ چلائیں گے. ہم کہہ دو انشاءاللہ. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. نیچے کیا لکھے؟ تخویف. پڑھ بلال پڑھ. تخویف اخروی با بیان صفات مشرکین, وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا. یا تمتعون, نفع اٹھا رہے ہیں. یا تمتعون, دنیا میں اوپر ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے. ویاکلون, آیت پوری کر لو. ویاکلون کما تاکل الانعام, اور کھا رہے ہیں جیسے کھاتے ہیں جانور. کھا رہے ہیں. نیچے لکھا ہے آخرت سے بے فکر ہو کر کھا رہے ہیں. کما تاکل, ہم جیسے کھاتے ہیں جانور. نیچے کیا لکھا ہے جانوروں کے؟ کہ ہم کو پڑھو تو ہم کو. جس طرح کافروں کو پتہ نہیں ہے ہمیں کیوں کھلایا جا رہا ہے, اسی طرح یہ بھی آخرت سے بے فکر ہو کر کھا رہے ہیں. ان کو انجام کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا جی, ایک عربی عبارت لکھی ہوئی چھوٹی سی, یا تمتعون و یا کلون پر. رئیس کو دیکھو, لیس بہم ہمتون. دیکھو تو صحیح مولانا, لیس لہم, لیس بہم ہمتون الا بطونہم و فروجہم, نہیں ان کی کوشش مگر اپنے پیٹ اور شرمگاہیں. بس کھاؤ پیو, شرمگاہوں کی خواہش ہے بس. اور بلا ینتفعون للآخرہ, آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے. بس میں نے زیادہ وضاحت نہیں کی, محتاط انداز میں آپ خود سمجھ لیں. وَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ سَمْرًا, اور جہنم کی آگ ٹھکانا ہے ان کا. وَقَعِيمٍ مِّن قَرْيَةٍ, تخویف دنیاوی. کون سا ڈراوا؟ دنیا کا ڈراوا. اور ضمناً تسلی ہے, آگے لکھو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی کن کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَقَعِيمٍ مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنی بستیاں, کتنی. ذکر بستی کا ہے مراد, بس اس کو کہتے ہیں ذکر مکان ارادہ مکین. نام ذکر تو بستی کا ہے, مراد بستیوں والے. تو بیس نوید کا سوال آیا کراچی سے. سوال کراچی سے نہیں آیا, نوید کراچی سے آیا ہے. بعض لوگ کسی عالم کے لیے مولانا کے لفظ کو استعمال کرنا شرک سمجھتے ہیں, وضاحت کریں. دیکھو جی 820 صفحہ, یہ آخری 4-5 سطریں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, یقیناً اللہ ہوا مولاہ, وہ مولا ہے نبی پاک کا. اللہ مولا ہے. نمبر 2 جبریل, جبریل مولا ہے. وصالح المومنین, سارے نیک ایماندار بھی مولا ہیں. اب اللہ بھی مولا, جبریل بھی مولا, اور صالح المومنین سارے ایماندار. مولا بے شمار معنی آتے ہیں مولا کے, ہر مقام پر اپنا اپنا. اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی مددگار, اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو مانا مددگار. اسی طرح مولا کا لفظ جب مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے استعمال ہوگا مانا دوست, اور جب عالم کے لیے استعمال ہوگا مانا مقتدا پیشوا رہنما. آ جاؤ اعتراض کرے اس کو یہ حوالہ دکھانا. یہ چلو واقعیم من قریتن ہی اشد قوتم من قریتن کا, کتنی بستیاں یعنی بستیوں والے ہی اشد قوتم من قریتن کا, وہ بہت مضبوط تھی ازرو طاقت کے, طاقت میں زیادہ مضبوط تھی جسمی مالی حشمی مالی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے نوکر چاکروں کے لحاظ سے. من کریا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے زیادہ مغلی. کون سی بستی؟ اللہ کی اخراجت کا, اس بستی نے آپ کو نکالا ہے میرے پیغمبر. بستی نے نکالا یعنی بستی ہارون یعنی بستی والوں نے نکالا ہے, وہ زیادہ مضبوط ہیں. لیکن اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا عذاب سے. فلا ناصر لہم نہیں تھا کوئی مدد کرنے والا ان کی, نفی شفاعت قہریہ. عنوان کیا لکھنا ہے کھولو مولانا. سورۃ الروم عمروہا اکثر مما عمروہا. سو 93 اولم یسیروا فی الارض, جلدی کرو مولانا انتظار نہیں کر سکتا. 593 اولم یسیروا فی الارض کیا نہیں چلے پھرے زمین کے اندر. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, پس دیکھتے کیسے ہوا انجام لوگوں کا جن امن نواس کی بیٹھا کرے رہے. آخر میں اٹھا لیتا ہوں. اولم یسیروا فی الارض کیا نہیں چلے پھرے زمین کے اندر, پس دیکھتے کیسے ہوا انجام لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا شد منہم قوا, آ گئی کہ نہیں انداز. کانوا شد منہم قوا, تھے وہ بہت مضبوط ان سے طاقت میں. وآثار الارض اور زمین کو انہوں نے بویا تھا جوتا تھا, زمین میں ہل چلائے تھے. وہاں ہر زمین میں نشانات چھوڑے تھے. سارے مانے وعمروہا آباد کیا تھا انہوں نے زمین کو. اکثر مما عمروہا بہت زیادہ اس سے جو مکے والوں نے آباد کیا ہے. ان کی آباد کرنے سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا. وجہ تم رسلہم مل بینات, لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل. فما کان اللہ لیظلمہم, فما کان اللہ لیظلمہم نہیں تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر. لیکن وہ اپنی جانوں کے ساتھ یظلمون خود ظلم کرتے تھے. میں نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا, تم کس باغ کی مولی ہو. بڑے حوالے ہیں, میں نے آپ کو تائید کا انداز بتا دیا, ایسے حوالہ کھولنا ہے. افمن کان علی بینات من ربہ, بیان حال مومنین, کیا بس وہ بندہ جو ہے اوپر واضح دلیل کے. نیچے لکھے واضح راستہ یعنی ثابت بالدلائل, ثابت بالدلیل بھی ٹھیک ہے. واضح دلائل پر ہے اپنے رب کی طرف سے. دلیل کس کی طرف سے ہے؟ میرے رب ہی اس کے رب کی طرف سے. کمن یہ ہو سکتا ہے, کمن حال مشرقین اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے. زین له سوء عمله, خوبصورت کیے گئے اس کے لیے اس کے برے اعمال. جس کے لیے برے اعمال خوبصورت کیے گئے ہیں یہ بندہ, اور جو واضح دلیل پر ہے یہ بندہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہے. واتبا وهواهم اور پیچھے چلے ہیں یہ غلط خواہشات کے. فی عبادت الاوثان, عبارت کیا لکھی ہوئی ہے؟ مولانا سراج والی سیٹ چپ کر کے بیٹھے, منہ پر ہاتھ رکھو اور سے وہ سب جمعے کے جمعے حاجی احمد خان کا حلوہ کھایا کرو, مہربانی ہمیں نہ کھاؤ. یہ وطبا وہواہم پیچھے چلے ہیں غلط خواہشات کے. کس میں؟ فی عبادت بتوں کی پوجا کرنے کے اندر. وطبا وہواہم یہ دونوں برابر ہو سکتے سو عمل ہی پر بات کر رہا ہوں، اس کا پورا عمل خوبصورت کیا گیا ہے، اس کے لیے کرتا شرک ہے، نہیں سمجھے، کرتا شرک ہے، سمجھتا عشق ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، لکھا ہوا ہے معالی مومنین، کیا لفظ ہے؟ عین کے ساتھ نہیں ہے یار، مہربانی کرو، یہ الف مد آ معال، کیا لفظ ہے؟ معال، اسے عین ڈال دی، معال، عین کدھر سے آ گئی بھائی؟ کون کر رہی ہے آپ نے؟ عین کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثل الجنہ مال مومنین، مال کا مانا انجام، مال کا مانا مومنوں کا انجام، سنو بشارت، لفظ پڑھتے نہیں ہو، مثل الجنت الذی وعد المتقون، نیچے والا جملہ بھی پڑھنا ہے، یعنی جب عقائد و اعمال میں تفاوت ہے تو مال میں ضرور ہوگا، انجام میں بھی ضرور فرق، مشرق اور موحد کے عقائد میں فرق، مشرق اور موحد کے اعمال میں فرق، جب عقیدے اور اعمال میں فرق ہے تو انجام میں بھی فرق ضرور، کیسے؟ حال جنت کا وہ جنت کے وعدہ دیے گئے ہیں جس کے تقوی والے لوگ، اس جنت کا حال سن لو، مثل کا مانا حال، جنت کا حال سنو، فیہا انہار من ماء غیر آسن، سبحان اللہ، فیہا فضائل جنت، کیا لکھا ہے؟ نعمت اولا از جنت جسمانی، یعنی مشروبات، ایک ہے جنت جسمانی، ایک ہے جنت روحانی، جس کا تعلق جسم سے ہو وہ نعمت کیا ہے؟ جسمانی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، فضائل جنت، فضائل جنت، نعمت اول نیند آ گئی ہے، نعمت اول از جنت جسمانی یعنی مشروبات، سبحان اللہ نہیں کہتے تم جلتے ہو، سب یہ سارے حسد کرتے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر بہت سی نہریں ہوں گی پانی کی، بہت سی نہریں ہوں گی پانی کی، کون سا پانی غیر آسن، نہ تبدیل ہونے والا، غیر آسن نہ تبدیل ہونے والا، لکھا ہے نہ بو میں، نہ مزہ میں، نہ رنگ میں، سبحان اللہ، خوشبو بھی نہیں بدلے گی، مزہ بھی نہیں بدلے گا، رنگ بھی نہیں بدلے گا، نمبر دو، ونہار من لبن، بہت سی نہریں ہوں گی دودھ کی، دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ تغیر طعمہ، ڈبوں والا دودھ نہیں ہوگا، ملک پیک، لم یتغیر طعمہ، نہیں تبدیل ہوا ہوگا ذائقہ اس کا، سبحان اللہ، مولانا ذائقے کی بات کی ہے، بو کی بات نہیں کی ہے، کس کی بات کی ہے؟ پوائنٹ تو سمجھو، کس کی بات کی ہے؟ ذائقے کی نہیں، ذائقہ نہیں بدلے گا اور بو بدل جائے گی، نہ مولانا خیال کرنا، اگر چیز کا ذائقہ نہ بدلے تو اس کی بو بھی تبدیل نہیں ہوتی، سوچنے کی بات ہے، دنیا کے ریفریجریٹر اور فریج کے اندر دودھ رکھو، محفوظ تو پڑا رہتا ہے لیکن تازے دودھ والا ذائقہ نہیں رہتا، اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، جنت میں نہریں چلا دی ہیں، دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہو رہا، لوگ سن کر حیران ہوتے ہیں، مولانا جو اللہ دنیا کے اندر جانور کے تھنوں میں سے دودھ کی نہریں نکال سکتا ہے، وہ جنت میں بغیر جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی چلا سکتا ہے، وَنَهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، سبحان اللہ، بہت سی نہریں ہوں گی شراب کی، کون سی؟ لذتن، یہ مصدر ہے، مبالغے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، لذتن، بہت مزہ دینے والی، پینے والوں کو، بہت مزہ دینے والی، نہ ہم لیا تو منہ کو مزہ آ گیا، لذت الشاربین بہت مزہ دینے والی ہوگی پینے والوں کو، ونہار من عسل مصفا سبحان اللہ، ونہار نمبر چار بہت سنہری ہوگی شہد کی مصفا، محل کچیل سے صاف کیا ہوا، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ نِعْمَتِ ثَانِيَةٍ مَأْكُولَاتٍ پڑھو، پینے کی چیزیں تو مل گئی، کھانے کی چیزیں، اور ان جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ہر قسم کے میوے ہوں گے سبحان اللہ، وَمَغْفِرَةٌ نِعْمَتِ صَوْمٍ یعنی جنت روحانی، نِعْمَتِ صَوْمٍ یعنی جنت روحانی، وَمَغْفِرَةٌ جملہ بڑا قیمتی ہے حضرت کا، جنت کے داخلے سے پہلے بخشش ہوگی، جنت کے دیکھو تو اوپر جنت کے داخلے سے پہلے مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، کمن ہوا خالدن کمن سبحان اللہ، حال کفار و تخلیف اخروی اوپر لکھا ہوا ہے، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، من کمن سو کرا جو ابھی ہم نے ذکر کیا، جس کو مشروبات ملیں گے، معقولات ملیں گے، مغفرت ملے گی وغیرہ وغیرہ، وہ بندہ کمن ہو سکتا ہے اس کی طرح، ہو وہ خالد فی النار جو ہمیشہ رہنے والا ہے جہنم کی آگ میں، وہ بندہ اور یہ بندہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، وسکومان حمیمن اور پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا، فقط معاہم کاٹ نکالے گا ان کی آنتوں کو، پیتے جائیں گے آنتے ٹکڑے ٹکڑے ہوتی جائیں گی، لکھا ہوا اثر داخلی، اثر اندر کے اثر کرے گا، آنتے کاٹ کر نکال پھینکے گا، منہم زجر برہ منافقین و حال منافقین، و منہم میسم علیک کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یسم اور تو کرو مانا مانے پر، یسم کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، بوقت تبلیغ ظاہرن بوقت، جی آپ کیا فرما رہے ہیں جی، جی جی ہے جی، بڑے جھک جھک کے کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اوپر کیا لکھے اور دل سے اصلاً متوجہ نہیں ہے، اور دل سے ہاں، رانا صاحب عبارت حال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ ہوگی، حتی اذا خرج من عندک، یہاں تک اس وقت نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، قالوا کہتے ہیں، اس کے اوپر مولانا لکھو بطور استہزاء، کیا لفظ لکھنے ہیں؟ بس یہ لفظ لکھنے جو میں کہہ رہا ہوں، مذاق کے طور پر کہتے ہیں مذاق کے طور پر، اب نیچے والی بات کو دیکھو، بطور استعلام ظاہرن و تحریر حقیقتن، ظاہری طور پر تو معلوم کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، معلوم کرنے کے لیے بھائی اب کیا وقت ہے جی، یہ معلوم کرنے کے لیے، اور حقیقت میں تاریخ طنز کرنا مقصود ہوتا ہے، ٹوک بازی کرنے مقصد ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں مطلب، قالوا کہتے ہیں للذین اوتوا العلم ان کو جو دیے گئے ہیں علم، اہل علم صحابہ کو کہتے ہیں، ماذا قال آنفا کیا فرمایا انہوں نے بھی، یہ کیا تھے بیٹھے ہیں نا، یہ کیا کہہ رہے تھے، یہ پیغمبر کون سی باتیں کر رہا تھا، یہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں، پیغمبر کیا کہہ رہا تھا بھائی بتاؤ، کب آپ بتاتے نہیں ہو، کون سی باتیں کر رہا تھا، مذاق کے طور پر، بےمان اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، سمرا اول پہلا نتیجہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اوپر کیا لکھا ہے، بوجہ اس بے قدری کے، بوجہ اس پڑھتے نہیں ہو جو نہیں پڑھے گا آگے نہیں پڑھائے گا، بوجہ اس تم نے نبی کی بے قدری کی ہے، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، سمرا ثانیہ دوسرا نبی وتب ہوا ہوں، یہ پیچھے چلے اپنی غلط خواہشات کے، والذین تدعو بیان حال مومنین، وہ لوگ جو سیدھے راستے پر چل پڑے، راہ پر ہوئے سیدھے راستے پر چل پڑے، ہدایت جن کو مل گئی، زادہم ہدا سمرا اول. خیال کرنا وہ لوگ جو ہدایت یافتہ بن گئے ہیں, رائے ہدایت پر چل پڑے ہیں, زادہم ہدا زیادہ کرتا ہے ان کو اللہ اثر وہ ہدایت کے, زیادہ کرے گا ان کو اللہ. یہ ماضی کا سیگا ذکر کیا کیونکہ اس کا ہونا یقینی تھا, زیادہ کرے گا ان کو اثر وہ ہدایت کے. یہ تبا کے مقابلے اوپر تبا اللہ, مہر کے مقابلے میں زیادہ ہم ہدا احکام سننے کے وقت اللہ ان کو ہدایت میں زیادہ کرے گا. ہونا ہدن کے اوپر چھوٹا چھوٹا لکھو بصیرتن و علمن, بصیرتن و علمن, اللہ ان کی بصیرت کو بڑھائے گا, اللہ ان کے علم کو بڑھائے گا احکام سننے کے وقت. کیا مطلب؟ جو کافر ہیں بےمان ان کے دلوں پر مہر لگتی جائے گی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی بصیرت اور علم بڑھتا جائے گا. وَآتَاهُمُ تَقْوَاهُمْ سَمْرَدُونَ, یہ مقابل ہے اتباع ہوا کے, وہ تو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں, ان کا حال آتَاهُمُ تَقْوَاهُمْ اور دے گا اللہ ان کو ان کا تقوی. شاہ صاحب نے مانا کیا بچ کر چلنا, بچ کر چلنے کی اللہ توفیق دے گا, بچ بچ کر چلیں گے, احکام شریعت کی مخالفت سے بچیں گے. فحل یلوم الا ساعۃ, چھوڑوں گا نہیں. ایک جملہ مانو لکھو قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا کا. نمبر ایک, بغرض تحقیق نہیں کہتے, بغرض تحقیق نہیں کہتے, ورنہ تحقیق تو اچھی چیز ہے. بغرض تحقیر کہتے ہیں, تحقیر. فحل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة تعریف دنیاوی, نہیں انتظار کر رہے یہ مگر قیامت کی کہ آئے ان کے پاس بختے والے سال. بختے والے سال آئے گی. مولوی عمر شریف کا مناظرہ ہو رہا تھا حضرت شیخ القرآن سے, کہا مجھے پتہ ہے قیامت کی سال آئے گی. حضرت شیخ القرآن حیران ہو گئے, اس تجھے کیا پتہ ہے بھائی؟ مجھے پتہ ہے انتا کیا ہوں بہتا کیا مت بختے والے سال آئے گی. یہ حال ہے بس. آؤ جی, فقط بختتان کا کیا معنی ہے؟ بغیر اطلاع کے جانا کا. فقط جا شراطہا, پستہ کی آ گئی ہیں نشانیاں اس قیامت کی. کیا آ گئی ہیں؟ اوپر لکھو مولانا شک کے کمر, چاند کا دو ٹکڑے ہونا, بعثت نبوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا, یہ نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے. آپ کے بعد کوئی نیا نبی اللہ نہیں بنائے گا. فَأَنَّا لَهُمْ کیسی ہوگی ان کے لیے, کیسی ہوگی ان کے لیے. یہ اذا جاءتہم جو ہے نا, یہ جملہ معترضہ ہے, اور لہم یہ خبر مقدم ہے, اور ذکرہم مبتدا مؤخر ہے. خیال کرنا معنی کرو, فانا لہم کیسے ہوگا ان کے لیے, ذکرہم نصیحت حاصل کرنا ان کا, کیسے نصیحت حاصل کرنا ان کا ہوگا, کب؟ اذا جاءتہم جب آئے گی قیامت ان کے پاس. قیامت آئے گی تو نصیحت حاصل کرنے کا کیا مطلب؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین. اوپر دیکھو منا, تیسری سطر میں ایک لفظ ہے حالات ثلاثہ نبوی, دیکھو گے تو میں پڑھوں گا. کیا لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حالات. نمبر ایک, حال ما اللہ, حال اللہ کے ساتھ. نمبر دو, حال ما نفس, اپنے ساتھ کیا حال ہو. نمبر تین, حال ما الامہ, امت کے ساتھ کیا حال. دیکھو, فعلم میرے محبوب یقین رکھ, فعلم یقین رکھ حال من لا گیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. یقین کی رکھ میرے پیغمبر یقین شان یہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کریم کے. اوپر مانا جملہ قیمتی ہے وجہ جہاد پڑھتے نہیں ہو پڑھتے نہیں ہو وجہ جہاد یعنی جہاد وجہ جہاد یعنی جہاد کس مسئلے کے لیے ہے لا الہ الا اللہ کے لیے. واستغفر ذنبک حالتم النفس اپنے نفس کے ساتھ کیا حالات رکھنے ہیں. واستغفر ذنبک استغفار کرتے رہو میرے پیغمبر لذنبک اپنے گناہوں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے میں بھی سمجھاتا ہوں مجھے منع کرنے دو. اس کے نیچے لکھا ہے نا سوری سورتن گناہ میں سمجھاتا ہوں منع ہو جائے. وللمؤمنین حالصوم الامہ امت کے ساتھ کیا حال رکھنا ہے میرے پیغمبر بخشش مانگو اپنے گناہوں کی اور مومنوں کی مومن مردوں کی اور مومن بیویوں کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا دنیا کے اندر فی دنیا تمہارا چلنا پھرنا متقلبکم تمہارا چلنا پھرنا کہاں دنیا میں ومثواکم اور تمہارے لوٹنے کی جگہ کو جانتا ہے لوٹنے کی جگہ کہاں فی الآخر آخرت میں. ایک جملہ لکھو استغفار یہ عنوان لکھو آگے لکھو نمبر ایک عمل حسن کی توفیق مانگنا. نمبر دو برے عمل سے اجتناب. یعنی اس سے بچائے رکھ یعنی اس سے آپ کیا مطلب بنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے استغفر اللہ دیکھنا وہ سب کو میری طرف دیکھیں مہربانی کریں بولے یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے استغفر اللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے پھر استغفار کرنے کا کیا مطلب. ایک کال آپ کو لکھوایا اللہ سے اچھے اعمال کی توفیق مانگنا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما. اور نمبر دو استغفر اللہ اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے رکھ کوئی برا عمل میرے قریب نہ آئے. یہ مطلب ہے استغفار کا. اب کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے اوپر دیکھنا میری طرف ایک بات سمجھاؤ. نیچے دیکھو گے میں اٹھا دوں گا معذرت. پہلی دفعہ یہ بات کہنے لگا ہوں اتنے دنوں میں پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے. ایک لڑکا پانچویں کلاس میں پڑھتا ہے جب اس نے مڈل کر لیا آٹھویں کا جو امتحان پاس کر لیا مڈل پاس بن گیا تو اس کو پانچویں جماعت کچھ معلوم نہیں ہوتی. دوسرے لڑکے نے جب میٹرک کر لیا تو اس کو مڈل کچھ معلوم نہیں ہوتا. جس نے ایف اے اور بی اے ایم اے کر لیا تو اس کو پچھلی جماعتیں کچھ معلوم نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ آ گئی بات ایسے ہے چپ کر گئے بات ایسے ہے. آپ بڑے درجوں میں پہنچتے ہیں جو چھوٹے ہیں اللہ ان کو بڑے درجوں تک پہنچائے بڑوں کو آگے اور توفیق دے. تو چھوٹے درجے کچھ معلوم نہیں ہوتے. اب جس کو ہدایہ اچھی طرح آتا ہے وہ قدوری کو کیا سمجھے گا. قدوری کیا ہے یہ تو آسان ہے بھی مجھے آتی ہے. جس نے جامی کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس کے آگے ہدایت تو نہ کیا چیز ہے. مرنا جو جو انسان بڑے درجوں پر فائد ہوتا جائے تو پچھلے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتے. اب اس تمہید کے بعد بات کو سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے ہر لحظہ بڑھتے تھے. سمجھ رہے ہو قیمتی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے ہر لحظہ بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر. میرے طرف دیکھنا سب نہ مرسوں کو میرے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نیچے والے درجوں کو دیکھتے تھے او ہو یہ تو کم تھے. بس اسی پر بات سمجھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے لادا بلادا بڑھتے تھے, آپ جب پچھلے درجوں کو دیکھتے تھے تو وہ آپ کو کم معلوم ہوتے تھے, حالانکہ کم وہ بھی نہیں تھے. سمجھنا, حالانکہ کم وہ بھی ساری کائنات سے اعلیٰ تھے, لیکن چونکہ لازے آپ کے درجے بڑھ رہے ہوتے تھے, آپ پچھلوں کو دیکھتے او یہ تو کم تھے. استغفر اللہ, اللہ جو کمی بیشی ہے تو رحمت کے ساتھ پوری کر. بات سمجھے, یہ مطلب ہے استغفار کرنے کا. آگے چلو. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ. حصہ ثانی سورت و بیان حال منافقین. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور کہتے ہیں مومن, آمنو کے نیچے حقیقی مومن مراد ہیں. آگے لکھو از بقیہ مفسرین. باقی مفسرین کیا فرماتے ہیں, اسے کون مراد ہے حقیقی مومن؟ اوپر لکھو آمنو کے اوپر زبانی مومن از مولانا حسین علی رحمہ اللہ. حضرت صاحب فرماتے ہیں زبانی مومن مراد ہیں. اب معنی سنو, یقول الذین آمنو, کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں. مولا استغفار والی بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ آپ کے درجے پچھلے درجوں کو آپ دیکھتے ہو تو کچھ نہیں تھے. او ہو استغفر اللہ, اللہ تو رحمت سے کمی پوری کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پچھلی عبادت کو دیکھتے تھے, پچھلی عبادت کو دیکھتے تھے تو اگلی عبادت کے مقابلے میں پچھلی کم, او میں تو کم عبادت کی ہے استغفر اللہ, حالانکہ وہ عبادت بھی سب سے اعلیٰ ہوتی تھی. ذہن نشین رکھنا بات. کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے, کیسے ایمان لے آئے؟ زبانی طور پر حقیقی مومن نہیں ہے. لولا نزل سورہ, کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نئی سورت؟ نئی سورت کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نئی سورت؟ فائدہ انزل سورت محکمہ, اس وقت اتاری جاتی ہے کوئی سورت محکمہ ان مضبوط. نیچے لکھو غیر منسوخہ, جس نے منسوخ نہیں ہونا. صریحت البیان فی امر الجہاد, نیچے کیا لکھا ہے؟ جہاد کے حکم میں وعدے وعدے بیان والی. جہاد کا حکم جس میں دیا گیا ہے وہ سورت نازل ہوتی ہے. وذکر فی القتال, اور اتفاق سے صاف صاف ذکر کیا جاتا ہے اس میں جہاد والا مسئلہ. قتال لڑائی, دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. پہلے تو کہتے تھے کوئی سورت نہیں, کیوں نہیں اتری گی؟ اور جب جہاد والا کوئی حکم لے کر سورت اترتی ہے پھر رائت الذین فی قلوبہم مرضون. جبن منافقین, جبن کا معنی بزدلی, منافقوں کی بزدلی. دیکھو دیکھتے ہیں آپ میرے ممبر ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہو, منافقت والی بیماری ہے. منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں ینظرون الیک, دیکھتے ہیں آپ کی طرف. بس سب اب خوف ہوا جبن بزدلی اور ڈر کی وجہ سے دیکھتے ہیں آپ میرے پاس. ناظر المغشی علیہ من الموت, مثل دیکھنے اس بندے کے کہ بے ہوشی ڈالی گئی جس پر موت کی, جس پر موت کی بیہاشی ڈال دی جائے, جیسے وہ دیکھتا ہے. منافق جہاد کا حکم سن کر ایسے آپ کو دیکھتے ہیں. آیا سمجھ آئی؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ہم سہربانی کرو, ہمارے گھر اکیلے ہیں جی, گھر میں کوئی نہیں ہے جی. اے بےمان کے بےمان. فاؤلا لہم, فاؤلا لہم, خیال کرنا مولانا معنی پر. فاؤلا لہم, دو معنی کروں گا ذرا سین حاضر کرنا. اولا لہم لکھا ہوا ہے خبر مقدم, چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے خبر مقدم. طاعت یہ مبتدا مؤخر, طاعت معطوف علیہ ہے, وہ عاطفہ ہے, قول معطوف ہے, معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا ہے, اور اولا لہم خبر مقدم ہے. معنی سنو, فاولا لہم تعاد قول معروف, لائق تھا ان کے, کیا معنی کیا؟ لائق تھا ان کے تعاد فرما برداری کرنا, ان کے لائق کیا تھا؟ فرما برداری کرنا. لائق تھا ان کے فرما برداری کرنا، وقول معروف اور بات شریعت والی کہنا، شریعت کے مطابق بات کہنا اور اطاعت کرنا ان کے لیے لائق تھا، بہتر تھا۔ یہ کیا ہے؟ موت والی بیہوشی آ گئی ہے تم پر۔ ایک قول یہ ہے، انہوں نے اطاعت کا لکھا مانا تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا۔ دوسرا معنی سنو، فاولا لہم، دوسرا معنی معنی ثانی، اولا لہم، افسوس ہے ان کے لیے، دوسرا معنی خرابی ہے ان کے لیے، افسوس ہے ان کے لیے۔ بس یہ بات مکمل ہو گئی، بس اولا لہم خرابی ہے ان کے لیے۔ اور جہاد کا سن کر موت والی بیہوشی آ جاتی ہے تم پر، خرابی ہے ان کے لیے، دوسرا معنی، بس یہ بات پوری ہو گئی، خرابی ہے ان کے لیے، افسوس ہے ان کے لیے۔ اب طاعت و قول معروف، یہ الگ جملہ ہے، طاعت و قول معروف یہ مبتدا ہے، طاعت مؤخرنا مبتدا ہے، طاعت فرما برداری کرنا، بات اچھی کہنا، بات ساتھ ساتھ کہنا، خیر اللہم، یہ خبر محذوف ہے، خیر اللہم، کیا عبارت بنی؟ طاعت و قول معروف خیر اللہم، فرما برداری کرنا شریعت کے مطابق، بات ہم جہاد دے رہے ہیں جہاد کے لیے، یہ بات کہنا بہتر تھا ان کے لیے۔ فإذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم۔ ذرا نابی حضرات غور کریں، نیچے دیکھیں نا، لو صدق اللہ، صدق اللہ یہ لو کی شرط ہے، صدق اللہ لکان خیر لہم، لو کی جزا ہے، یہ شرط اور جزا مل کر اذا عزم الامر اذا کی جزا بن رہے ہیں۔ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، لو صدق اللہ کے لیے یہ شرط اور جزا، ماں قبل کی شرط، یہ عزم الامر ماں قمر کی شرط کے لیے جزا ہے۔ اب خیال کرو معنی پر، فاذا عزم الامر، جس وقت پکا ہو گیا جہاد کا اعلان، عزم پکا ہو گیا جہاد کا اعلان، نیچے لکھا ہے یعنی ابتدا میں اگر پڑھتے ہی نہیں ہو کیا ہو گیا، ابتدا میں اگر منافق دے تو اخیر ہی میں نفاق سے تائب ہو جاتے، انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جس وقت پکا ہو گیا جہاد کا اعلان، فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ، اگر سچی کہا ہوتا انہوں نے اللہ کو، سچ کہا ہوتا انہوں نے اللہ کو، کس معاملے میں؟ دعوی ایمان میں، اللہ کو سچا سمجھا ہوتا دعوی ایمان میں، اللہ کے سامنے سچی بات کی ہوتی انہوں نے، تو لکان خیر اللہم، البتہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، لیکن یہ تو جھوٹے کے جھوٹے رہے، سچی بات کی ہی نہیں ہے، ایمان سچے دل سے قبول کیا ہی نہیں ہے، سچے دل سے ایمان قبول کر لیتے تو خیر بہتر ہو جانا ان کے لیے۔ کب؟ جب جہاد کا اعلان ہوا تھا، کم از کم پہلے منافق تھے، جہاد کے اعلان کے بعد پکے مومن بن جاتے پھر بھی بہتر تھا۔ آگے چلو، فہل سی تم، دو من اس کے کروں گا خیال کرنا، فہل سی تم، کیا امید ہے، کیا امید ہے تم سے، استفام لتقریر یعنی ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کیا امید ہے، الا جہاد حکیمانہ، الا جہاد، جہاد کیوں کرتے ہو جی، وجہ، یعنی حفظ حقوق اللہ و حقوق العباد، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، بندوں کے حقوق کی، کیا امید ہے تم سے، ان تولے تم، دو معنی کرنے اس کے، ذرا ذہن حاضر کرنا مہربانی، آیا امید ہے، کیا امید ہے تم سے، ان تولے تم، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے تولی بمان الفرار، لکھا ہوا ہے بھاگنے والا معنی، کیا امید تم سے، ان تولے تم، اگر بھاگ گئے تم، ان تم سے دو فلار، کیا امید ہے کہ فساد کرو گے تم زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹو گے تم رشتہ داریوں کو، یعنی رشتہ داروں کے حقوق پامال کرو گے، مانا لکھو، میری تسلی نہیں ہو رہی، آیا امید ہے تمہارے اندر، اگر تم جہاد سے کنارہ کش ہو گئے تو فساد کرو گے تم زمین میں، اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کرو گے، اور رشتہ داروں کے کیا مطلب؟ جہاد میں لگے ہوئے ہو تو فساد سے بچے ہوئے ہو، مانا بات کو سمجھو، جہاد میں لگے ہوئے ہو تو فساد سے بچے ہوئے ہو. اگر تم جہاد سے کنارہ کش ہو گئے، ہمیں تو یہی خطرہ ہے کہ تم نے فساد پھیلانا ہے. پھر نمبر دو مانا، فہل سے تم ان تولیتم، تولیتم کے نیچے لکھا ہوا ہے بیمان الملک والحکومہ، کیا مانا؟ آیا امید ہے کہ اگر تم حاکم بن گئے، اگر تم اوپر لکھا ہوا ہے اگر تم حاکم بن جاؤ کہ فساد کرو گے زمین میں اور کاٹو گے رشتہ داریوں کو، ہمیں تو امید ہے اگر حکومت تمہیں مل گئی نا، تم نے فساد کرنا ہی کرنا ہے، تم نے رشتہ داروں کے حقوق پامال کرنے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے، کام ہی شرارت ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم، سمرا منافقین یہ وہ لوگ ہیں، لعنت کی ان پر اللہ نے بس بہرا کر دیا ان کو. نیچے کیا لکھا ہے؟ سمرا لانا چا، لانت کا نتیجہ بہرے بن گئے ہے. وعام ابصارہم، اور اللہ کریم نے اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو راہ حق کے دیکھنے سے. یہ زہری آنکھیں نا، نیچے کیا لکھا ہے؟ باطنی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا. اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، نمبر ایک، تعصب قومی و قرآنہ تقلید، اس کو ٹھیک کرو، قرآنہ تقلید، اندھی تقلید. نمبر دو، انعاد یعنی ارتداد علی ادبار، پشتوں پر پھر جانا، بعد تبہین الہدا، ہدایت واضح ہونے کے بعد پھر بھی پشتوں پر پھر جانا. نمبر تین، تسبیل شیطانی. نمبر چار، عدم تدبر. نمبر پانچ، ختم و تباہ یعنی مہر جباریت. میں سارا سمجھاتا ہوں، پہلے منع سن لو. افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں غور فکر کرتے قرآن میں؟ اس پر لکھا ہے درجہ رابعہ، میں سارا سمجھاتا ہوں، اوپر بھی چار ہے، عدم تدبر. ام لا قلوب اقفالها، درجہ خمسہ، یا ان کے دلوں کے اوپر، یا دلوں پر قفل ہے، غیبی طور پر تالے لگے ہوئے ہیں. قضیہ مانے تو الخلو لکھا ہوا ہے، یا یہ ہے یا یہ، ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. اور درجہ لکھا ہوا ہے درجہ دوم، انعاد. میں سمجھاتا ہوں، مانا کر لوں. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، شکیناً وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں بار، پھر گئے اقرار اسلام کے بعد جہاد نہیں کرتے. ارتدو کا مطلب لکھو جی، اقرار اسلام کے بعد جہاد نہیں کرتے، پھر گئے اپنی پیٹھوں بار. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد اس کے کہ وعدے ہو چکی ان کے لیے ہدایت، ہدایت واضح ہونے کے بعد اپنی پشتوں پر پھر گئے ہیں، جہاد نہیں کرتے. الشیطان سبل لهم، شیطان نے خوبصورت کر رکھا ہے ان کے لیے، شیطان نے خوبصورت کر رکھا ہے ان کے لیے. درجہ سوم، تسویل. و املا لهم، املا لهم، امیدیں دلاتا ہے ان کو، املا امیدیں دلاتا ہے ان کو. اس کا جملہ لکھو جی، امیدیں دلانے کا، جلد والے حاشیے پر لکھو تو یاد رہے گا، قرآن کو ترچھا کر کے. گھر میں رہو گے تو زیادہ عرصہ زندہ رہو گے، عربی جاننے والوں کے لیے جملہ کہتا ہوں، وعدہم بالبقائی طویل، وعدہم بالبقائی طویل، شیطان نے ان کو وعدہ دیا ہے طویل مدت باقی رہنے کا۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے ملا کا، مصلحتیں فلاں فلاں موجودہ یا آئندہ، فلاں فلاں مصلحت نہیں رہے گی تصویر، اس لیے ایمان نہ لانا ہی بہتر ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، پیچھے دیکھو، مناظرہ غور کرو، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی، ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا، باطنی آنکھیں، مہر جباریت لگ گئی۔ ان پر مہر جباریت کیوں لگی؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کیا، اور تو کرو، ان پر مہر جباریت کیوں لگی؟ اوپر والا حاشیہ دیکھو، صفحہ 743 پر ختم نمبر 5 کیا ہے؟ ختم آپ کو مل ہی نہیں رہا، ختم وا، ان پر مہر جباریت کیوں لگی؟ نمبر 4 عدم تدبر کی وجہ سے، الٹا چلو نا الٹا، انہوں نے قرآن میں غور فکر، مہر کیوں لگی؟ قرآن میں غور فکر نہیں کیا، قرآن میں کیوں غور فکر نہیں کیا؟ تصویر شیطانی تھی، شیطان نے ان کو یہ چیزیں اچھی کر دکھائی نہیں، چھوڑو بھائی، قبروں کا سجدہ کھا دیا، پیتیا، علی علی کیتیا، کس نے پوچھنا ہے؟ بس اے جہان مٹھا اگلا کہنا لٹھا، تصویر شیطانی کی وجہ سے قرآن میں غور فکر نہیں کیا تھا، اور تصویر شیطانی کیوں تھی؟ ان کی ضد کی وجہ سے، تصویر شیطانی کیوں تھی؟ اناد ان کی، دیکھو تو صحیح مولانا، جب ضد کیا، ضد کرنے کی وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا۔ ضد کیوں کی تھی؟ تعصب قومی اور اندھی تقلید کی وجہ سے، ضد، ہم تمہارا مسئلہ مان لیں، تم کل کے بچے ہو، تم نئے ہو، ہم بڑے ہیں، ہم باپ دادا والے ہیں، تم نے باپ دادا کا مطلب چھوڑا ہوا ہے، یہ ضد کی، کس وجہ سے؟ تعصب قومی اور اندھی تقلید کی وجہ سے، اندھی تقلید اور تعصب تھا، اس وجہ سے ضد کیا، ضد کیا تو شیطان کو موقع ملا، شیطان کو موقع ملا، عدم تدبر ہوا، عدم تدبر ہوا تو دل پر مہر لگ گئی۔ آ جاؤ، درجہ اولا تعصب قومی و قرآن تقلید، اندھی تقلید کیوں ہے ان کے اندر؟ یہ ضد اس وجہ سے ہے، سالے گمانا اناد سیدھا، ضد اس وجہ سے ہے، بینہم اس وجہ سے، کہ یقیناً وہ کہہ رہے ہیں منافق، کالو منافق کہہ رہے ہیں، للذین کرہوا، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں، خیال کر نہ مانے پر مولانا، للذین کے نیچے لکھنا ہے کفار و یہود، کافروں کو کہہ رہے ہیں منافق، یہودیوں کو کہہ رہے ہیں منافق، وہ کون ہیں کافر اور یہودی؟ کرہوا ما نزل اللہ، جو ناپسند سمجھتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ نے اتارا ہے، اس مسئلہ توحید کو جو اللہ نے اتارا ہے، ناپسند سمجھتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے حسادن، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، نبوت آمنہ کے لال کو کیوں مل گئی ہے؟ منافق ان کو کہتے ہیں، سن ہوتی ہو، منافق کن کو کہتے ہیں؟ کفار کو اور یہودیوں کو کہتے ہیں، اور یہودی اور کفار کون ہیں جو قرآن کو پسند نہیں کرتے؟ سن ہوتی ہو گم بھی باد نمر، ان قریب ہم تمہاری بات مانیں گے کچھ معاملات میں، فی باز الامر، کچھ معاملات کے اندر تمہاری بات مانیں گے۔ اس کے اوپر مولانا لفظ لکھ لو باطنن اطاعت، سمجھاتا ہوں، باطنن اطاعت کیا مطلب؟ اوپر اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، باطنن ہم تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اوپر جملہ گو منافقین یہ تجویزیں خفیہ کرتے ہیں، گو منافقین، لیکن اللہ تو جانتے ہیں ان کی چھپی باتوں کو، اللہ تو جانتا ہے، ان کو کہتے تھے ہم باطنن تمہارے ساتھ ہیں، ظاہری طور پر نبی پاک ہے، اللہ میں جانتا ہوں بےمانو، فکیف اذا توفتهم الملائکہ، دن تھوڑے ہیں، دن، کیفا کے نیچے لکھو تو صحیح، دن، دن تھوڑے ہیں کیفا پس کیا حال ہوگا اذا توفتهم الملائکہ جب جان نکالیں گے ان کی فرشتے کھا لو عیش کر لو دن تھوڑے ہیں جب جان شیخ الہند نے مانا کیا جب جان نکالتے ہیں اور مولانا تھانی نے مانا کیا جب جان نکالیں گے فرشتے ان کی یضربون وجوہم ماریں گے ان کے چہروں کو وادبارہم اور ان کی پشتوں کو پہلے کیا کہا کس کو ماریں گے مولانا بولو تو صحیح کس کو ماریں گے پھر کہا کس کو ماریں گے جملہ لکھو انسان جس کی اتباع کرے اس کی طرف منہ کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے نمبر دو جسے ناپسند کرے اسے پیٹ پھیر لیتا ہے دونوں باتیں آ گئیں ذالک بانہم اتبعوا ما سد اللہ علت سزا ول سزا کیوں ہوگی پہلی وجہ یہ سزا ذالک کمانا مولانا ذالک کمانا یہ سزا کیوں ہوگی فرشتے کیوں ماریں گے فرشتے یہ سزا کیوں ہوگی ذالک یہ سزا اس لیے ہوگی بانہم اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے یقیناً وہ منافق اتبعوا پیچھے چلے ہیں ما اس طریقے کے اسخط اللہ جو ناراض کرتا ہے اللہ کو اس طریقے کے پیچھے چلے ہیں جو طریقہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کے نیچے لکھا اتبعوا متعلق ہے بے وجوہ ان کے کیوں اس لیے کہ بندہ جس کی اتباع کرے اس کے پیچھے چلتا ہے منہ پر ماریں گے وقارے ہوں یہ متعلق ادبار ہوں کہ کیا مطلب جس کو ناپسند کرے اسے پیٹ پھیر لیتا ہے اور ناپسند سمجھا دوسری لت فرشتے کیوں ماریں گے دوسری وجہ ناپسند سمجھا انہوں نے رضوان ہو اللہ کی رضا کو نیچے لکھا ہوا ہے عقائد و اعمال موجبہ رضا ایسے عقیدے ایسے اعمال جو اللہ کی رضا کو واجب کرنے والے ہیں ایسے عقیدوں کو ناپسند سمجھا ایسے اعمال کو ناپسند سمجھا جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں فاحبط اعمالہم ثمرا نتیجہ ابتدا ہی سے ضائع کر دی اللہ نے ان کے نیک اعمال کو یہ لفظ کچھ ذہن میں ہے کہ نہیں ہے جب انہوں نے نماز پڑھ لی پھر اللہ نے برباد کی ابتدا ہی سے کی ہم حسب الذین فی قلوبہم مرض زجر ڈانٹا اللہ نے کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں کے اندر مرض بیماری ہے اللہ یخرج اللہ اذغانہم کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے دل کے کینے تمہارا کیا خیال ہے اللہ تمہارے ڈھڈا لے کینے تھے حسد نکڑے سی نکالے گا اللہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں